wiecie skąd się znam. Jak masz na imię? Bo gdy patrzę na ciebie to odpływam. Jak masz na imię? Chciałbym poznać je, by potem porwać cię. Gdzie? Choćby na kawy. Jak masz na imię? Moja droga, pewnie tak pięknie jak twoja uroda. Jak ci minął lód, co tam u Boga? Powiedz, czy bolał upadek z takiego wysoka? Przepraszam, ale przepraszam. Przepraszać nie trzeba, bo nie ma za co, po prostu spadłaś mi prosto z nieba. Więc się nie gniewam, wręcz przeciwnie. Lubię czas spędzać w tak miłym towarzystwie. Masz to coś, co pozwala mi zapomnieć o wszystkim, jest tak. Bo mam już dość świata i ludzi, kłamstwo, buty i tego całego zła. Oczy twe sprawiają, że stajemy. Co? Gdzie? Włos na głowie, nie zrozumie źle, baby. Po prostu poznać bliżej chcę ciebie. Spokojnie, nie będę brał cię fałci jak franek kimono. Chodźmy do mnie, gdzie na chillaucie pogadamy ze sobą. Jest skromnie na chacie, ale przytulnie, za to i wygodnie. Szczególnie na kanapie. Za sałatą! Proszę, nie wpadajcie dzisiaj z tatą, bo mam szansę poznać bardziej piękną koleżankę. Ale my się już poznaliśmy, nie pamiętasz? Na domówce Uberka. Ania? Ała! Jak masz na imię? Wydaje mi się, że skądś się znam. Jak masz na imię? Bo gdy patrzę na ciebie, to odpływam. Jak masz na imię? Chciałbym poznać je, by potem porwać cię. Gdzie? Choćby na kawy. Hej, cześć! Siema! Jak na imię masz? Mam dziwne wrażenie, że już skądś się znam. Chyba widziałem cię kiedyś na VIP-ie u grubego. Byłaś z kolegą, widzę, że przyszłaś iść bez niego. Powiedz, co u ciebie dobrego słychać? Zrobiło się tak duszno, że aż ciężko oddychać. Może wyskoczymy gdzieś razem na spacer? Znam jedno miejsce, gdzie serwują pyszny placer. Nie ma to jak świeże miejskie powietrze. Ulice nocą bywają tu niebezpieczne. Ale nic się nie martwia, znam parę sztuczek. Na winie się drań, to z miłą chęcią go nauczę. Potem skoczymy do mnie, zaparzę herbatę. Po drodze zjemy na pół wielką cukrową watę. Moje mieszkanie w niej, tylko ja i ty. Tak? To jak mam na imię? Jak masz na imię? Bo wydaje mi się, że skądś się znam. Jak masz na imię? Bo gdy patrzę na ciebie, to odpływam. Jak masz na imię? Chciałbym poznać je, by potem porwać cię. Gdzie? Choćby na kawy.